Wallazi on Allah qaddara e budo pijidin fahada yilti o fiwni ana o tagi neddo on o ebbi ngure makko o ebbi artike makko on yilti o fiwni mo kanko neddo on gadi ko honno o hendorta on artike makko e ko honno o hutorta on artike makko ko wana non kullu ko kati o tagi koyi o ebbi ngure makko o ebbi artike makko on o fiwni koye kadi eko honno koye rewrata ha koye hendo on artike makkoye eko honno koye gullitirta ɗum fuu ko kanko Allah woni wadde wallazi on Allah qaddara eɓɓuɗo piiji ɗin foof himo eɓɓi ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɗum ɗo fuu yilti fa hada o fewni imana mo kala o fewni ɗum o elti ɗum no hendora ko eɓɓani ɗum kon so eɓɓi neɗɗo wondema oɗo ko wonayɗo bayllojo o fewnay moye ɗum o gera ha o wowa ɗum o wawa ɗum so eɓɓi kadi ko wonayɗo goɗɗum ngo ɗum kadi o elta e wontigui ɗum o fewnamo ɗum ha o wawa ɗum sika mo kala eko eɓɓani ɗum kon o fewnay moye ɗum wallazi on qaddara eɓɓuɗo fahada yilti o fewni neɗɗo on eko eɓɓanimo ko